Radio Horizon tijdens de feestdagen. Een spektakel wat het beluisteren waard is. Horizon en de luisteraar gaan samen op tweede kerstdag. 'S Middags tussen 12 en 2 presenteren Tom Bakker en Peter van Hulten het programma Kerstwerk. Een spelprogramma met muziek. Een spel met u en de Horizon-adverteerders. Als u ons belt, worden goede antwoorden beloond met een aantal prijzen. Het wordt u allemaal duidelijk als u luistert en meedoet. Tweede kerstdag, 's middags tussen 12 en 2.